ndax limuy tekki moy ci fess lo xamni gisi wu ko fenn ndax neena ñu sahaba yi di baddu wacce fatir samawati ñu togu dir rek ben bis ben way ñu fa sol tengade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana laka hadha fo jël li mu ne len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon moy mako sos te gisu mako fenn mu bok ci niñ ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambalé bepp sar ba mu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jazila mom amul bismillahir rahmanir rahim yene benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim moy ci tour yalla lay tambalé limay bëgg wax ci lay tambalé lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne dañ koy def di waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibarin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillah yalla ko mom alhamdu cant yep lillah yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejef sa jerejef jojje na tegi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fimne lepp koy sant motax leg leg mbir metti ci nit nit jaara ci sant yalla ba nopi cantam gogu ah yow ci sa bop yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yakku ñu andil ko tolié lu tolié wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deli ko dal neexut su accident amé batay ben waye bobba toj deret ji genn weñ day daadi ñew dal ca bobba naan ca deret ja daadi ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamné moy gas xabru ya bu gasélé waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxna ma fess ah momi day wax alhamdullilah donte ñom ni wa new bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu genn aduna yeen yi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin 'inda qaumin fawaidu lolu al mutanabbi wax sha'ir bobu kon nak alhamdulillah yatuna lol ak ñaan la gu gëna reey ci ñaan yi tabarakallah an ko don misal kërok ci suñu mbokk momu al oustaz serigne bobu ñu tuddé serigne saliw sow bu ko dé firi muy alhamdulillah da koy firi firi mu am solo ndax néna bi muy wax né yoonte bi néna moy ñaan gi gëna reey mune bula ben waye ju wutale am tabaski nga jek ba wer tabaski wu dugg nga dajje ak mom dal ne ko waaw waaw tabaski mu daw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la na la ci jere jeuf neena sa joju limi te moy bu amato nit mu jël tabarakallah ñu xarit bobu serigne salew sow yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma nga lay sant da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax te la in shakartum la azidannakum bu ngeen santé ma dol leen ba tax lu la yalla defal lu ne waxal alhamdulillah yalla mom nak fatiris samawati moy ki nga xamne mo sof asaman moko li ñi tuddé kéré amul ben misal bu jitu won al baydawi day firi fatiris samawati wal ardi munem mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayri misal mo len fof mo len genné ci lu dul mu gis ko fenn fum ko man fum ko jëlé manam né fi la royé mbir mi ba demé ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala madatu bobu muy batu fafara soko ci sété dak ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ni fi ëpp dina ñuy défar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def motax ñuy top ndaw yalla ci défaral suñu neeg yi asaman ci ko défaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf it gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wasa'id baynallahi wa anbiya'ihi litabliqihim awamirallah ibnu al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non lako ibnu al-jawzi ci zadul masir jukib jurom ben non lako faxe xatum ñen temer ak jurom ñaar ko ñet mune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha di boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñetti laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñenti laaf lañu am lolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-sama'i diko rañane di jëm asama malaaka yi ñom duñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yeg ne fo mana nek mi lay gis ni sefor di ragale police bi koy gis ba bu dan dawal khalwud for moram seforam dajje ak mom ta lampe ya ne ko gaayang ci yoon wi mu wañi lim don daw wala mu wañi lim charge won nonu ngay yegge mbir mom ba tax ngay walbatiku wala na ñew ci feub bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel non lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax lola bo len ragale nonu ñom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabarak wa taala ndax fu nek jant bi ñu tim ab camera la bu mag bu filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nek ci biir neeg yeek fu nek yow leray gi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nek nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindu kay ak kayit bi nek sa chamon yor bindu kay ak kayit wara bindu nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaari malaaka yoyu su alakhirah ñoo ñewat tegat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film motax malaaka yi kon tabarkallah ñi xamne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du len yomb motax ñu bari lol nak yalla def len ñuy ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fu len dañ fa dugg lu neek ko lendeum fo dugg fu nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du len laaj pièce tabarkallah té nak ñi nga and ak yow kenn du len laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaaka am ñoom ni nga taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñet ñet wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga maye saw lu ko neex dang ci aya ji ñeuk ci suratu fatir yazidu fil qalqi ma yasha kayfa yasha min daqamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaaka mi bëgg mu reey mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ne nañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënté laaf mu ne mi ngi tallu digënté penko ak saw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah siri mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benni timiri laaf yasidu fil khalq ma yasha kon modit bu don ci nit ñi beut yi rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom mot su le ko bindam mu saf xoram lol wala mu saf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yasidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katam inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magla ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amud len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla me ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bodu ag ci ñom lepp yalla may jamm yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wursak ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kam ko jemale fala mumsikalaha o ma yumsiku lumu tiye nak bagn ko joxe lumu tiye neddu ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do jot amul kenn ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek nanguko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala mayiko kenn kenn amul katanu def ko ma yaftahi Allahu lin-nas min rahma fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid ba'an sala li yalla nara nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolu la yoonte bi daan wax bu salmalan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle ba nopi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mbu werba allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox ken mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn ken mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cer num ceru soko cerul munta jarino ci cer ba lolou kon mom moy firi bi yentu dan firi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ku teddiki al hakim moy ko xereñki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbino wo xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak né mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisou ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol su ko defé ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci suratu fatiri ayeb ñaaril bi di and ak wala xarlu wi seen mbokk ablay jaxate ci def seen radio mo leen di andil seen tafsir alquran alkarim ñu won nañ ci suratu fatiri ba amun ci ñaari aya تهون في ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وربنا تيجي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نعم بباخ أكا رفل بباخ nga xamne tabarakallah ñu ngamb seen téré di and ak sile fam seen radio ci tafsir alquran karim bi fi am tabarakallah yalla yalla nangul suñu koor nangul len seen koor suñu borom bi ubbe far bi ci magal ni mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñett laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ci tek ne bëpp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fank waaye bépp xéewal bu yàlla fankal nit kenn mënu koo ubbilaat yonente bi alayhi salatu wasalaam ba masaan a julli ba sëlmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wala mu'tiya lima mana't ولا ينفع ذا الجد منك الجد اخرجه مسلم في صحيحه يبرتي فاتل بي الله فاتل بولم دما دمي نيكو گم اك نيكو گمون ني دي گور اك ني لو گور ني نداو اك نيغا خامني نوي ما يالا نانا يا ايها الناس اي نيت ني kon ku nité ku né dund nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku né yalla néna waxut ak yow ya ayyun nas e yun nit ñi ku fatle ku len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumati ci kenn ku nak ñu yalla néna fatle ku xewal yim la defal ba dé borom kër fatle ku xewal yi la yalla defal yow mi borom kër bo dé furga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ni ngi ko nek bo de njaatige fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige am uploko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige bo defé nga nek njit fatilikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñi nga jité am na ño xamni ni bu dew jang am na ñi waraw barkalla bu dew dole am na mu ko fele ak fi demé ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne ko mu tek di yaay xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu koy saf xewal yalla motax barkal nga teddu am jam yew juk dox ngay soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullahi kudud yalla dedet am ni kenn kuy bind kudud yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ni ben khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya ben xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lef nak la khaliq ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarfa'ukum mo len di wërsegal min as-samaa'i wërsegu joge asman wal ardi ak wërsegu joge suuf wërsegu joge asman moy lu melni taw wërsegu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nama ko waxon ci bind ba la wessu dafa suñu wërseg fu ne suñu ne ci geej ji wërseg tabarakallah suñu ci suuf ci wërseg suñu ci asamaan ci wërseg suñu ci biir suuf sax wërseg fenn fu ne ñu tam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërseg jamaa yi ni jo xamne wërsegam yalla nga ko def ci ab dig ñu bind rek di am wërseg nga xamne mom signé lay liggéey dara ay ni bo xamne wërse dama ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lamuy am ben way ni bo xamne wërse dam mom barkalla ci yeneen xéet lay nek motax yarsukum minas samaa'i wal ard motax lu mu tere bayiko gën lu mu digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kudul mom nak do yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kudul mom do yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyoo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyoo wo kula jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñi jaamu xeram diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tegal ko képp koo xam ne ki sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati lah fa kama annahu al mustaqil bil qalq wa rifq fa kadhalik yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi ghayruhu min al asnami wal awthan مختصر ابن كثير جوكيو نيتال خاتم تيمير اك فانوير اك جوروم نيانت نانا واخ دي يالا واخ في دا فاي جوبنت نيت ني دين وون اي تكتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال نختي غيناو موم دون مو بيند تي مو يورسغال تي لا اله الا هو نانا كون كينن كو ني ديفال اك عباده مودي جامو defal nañ ko lum yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lam lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer motax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale barkalla ba noppi ne ñu war koo jaamu boko fi baye nak di jamu lenen da kenen da fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yëmban ci yow ak itam neela man nak sañ na dag sama wërse ci yow sañ na dag sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal yir bëgg nga taxawel ma yir bëgg nga taxaw ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxaw ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye deug deug ibada te moy jamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jam suuf yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant doom adam yépp buñ ko defu nak nak sa bo xam ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara du hugul lima len sant suratu fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxu yalla neena de lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuzziba yag ñu weddi rusulun ay yonent min qablik lu jitu ñu jitu ngay ñew weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jullu jullu la yonni ci ay yonent yonent bu mu ma seen rek la lay wedde ëpp la lay gëm yonent bu mu ma fa yonni la lay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wajji nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim uswa wala budd an yarfuraka Allahu alayhi kon nak wa ila Allahi ca yalla la jëm wa ila Allahi ca yalla la jëm wala ca yalla turja'u ñu dello al umur mbir yeb wa ila Allahi turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñu la doon wedde yow mi leen di wax ak ñep ñu la gëm yeen ñep ca yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayyuhan nas ma waxat leen ya ayyuhan nas ey yeen nit ñi nité inna wa'dallahi li wur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen dekki yeen ñep da ñu len fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci ñu suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rab ko ko fi seen muy waxu suuf di ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatud dunya dundugu gatt gi fala taqurrannakum bum len war ba fatelo len sen bis bu al hayatud dunya dundugu gatt gi aduna nga xamne do fi am téméré at ak fanwer nuk do ko fi am téméré at ak fanwer bo wagne ñu ko am day ci baara nga koy wagne bu la dina woré nak nga yend ci bis dej fatte sa dej nga yend ci bis dej fatte sa dej and ci bu rob fatte sa rob shaytané ak aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte lu ko sa bis bobé lola day wor la fala taghrannakum al hayat ad dunya bu ngi aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dara metiw la nga nek ci jaxlé wo da ngay di mujj defena yow do fi jop aduna rek nak ngay di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lén mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taghrannakum al hayat ad dunya wala yaghrannakum bum lan war al gharur war kat bi iblis billahi ci yalla bu len iblis war ndax iblis leg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla lay jige muy àllaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñi ñu la koy waxe ndax yow dooma aadama nga te yàlla dugal dooma aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àllaaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakallah miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di wor te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yaa ngi ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gonte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarakallah ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaw te fekk garaw na tabarakallah mu ne inna cheytaana seytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattakisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattakisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifuna billahi dafa daal ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsanihi wa ataaca al laciina baada maarifatihi bi adawatihi kenn ci aarifuna billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu ni allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gi noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma